cenę 2499 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Ten sygnał oznacza, że jest 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankaty i Romuald Wójcik. 15 października powtórzył się w kwietniu, tak premier skomentował sondażowe wyniki wyborów. W głosowaniu na prezydenta Warszawy w pierwszej turze zwyciężył Rafał Trzaskowski. Koalicja Obywatelska w sumie wygrała w 10 województwach, a PiS w 6. 15 października powtórzył się w kwietniu, to komentarz premiera Donalda Tuska do sondażowych wyników wyborów samorządowych. Według Exit Poll wybory wybrało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 33,7% głosów. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska, zdobywając 31,9% poparcia. Lider Koalicji Obywatelskiej podkreślił, że jego partii udało się utrzymać poparcie, które zdobyła jesienią w wyborach parlamentarnych. Mogę uroczyście to ogłosić. W imieniu Polski Demokratycznej, Polski Wolnej, Polaków i Polek, którzy wierzą w swoje siły, że 15 października powtórzył się także w kwietniu. Jestem naprawdę dzisiaj bardzo dumny z nas wszystkich, ze wszystkich Polek i Polaków. Lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówi o sukcesie, ale i zachęcie do dalszej pracy. Na sondażowe wyniki wyborów prezes PiS zareagował cytatem z Marka Twaina. Wiadomość o mojej śmierci jest cokolwiek przedwczesna. Nie zabrakło też wezwania do dalszej mobilizacji w szeregach PiS. Musimy wygrać także w wyborach europejskich, a następnie przygotować się i zwyciężyć w wyborach prezydenckich. PiS będzie miało większość na Podkarpaciu i być może w kilku innych wschodnich regionach. Kandydaci tej partii przepadli jednak w wyborach w największych miastach. Karol Darmoros, Polskie Radio. Trzecie miejsce w wyborach samorządowych zajęła Trzecia Droga z poparciem 13,5%. Na czwartym miejscu znalazła się Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy 7,5%, a Lewica uzyskała 6,8% głosów. W głosowaniu na prezydenta Warszawy w pierwszej turze zwyciężył Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej, który ubiegał się o reelekcję. Prezydent stolicy mówił też o pierwszych decyzjach, które podejmie w drugiej kadencji. Mamy mnóstwo do zrobienia, dodał. Kolejne fragmenty obietnic, które składałem, będą realizowane. Choćby całe centrum Warszawy ulegnie całkowitemu przeobrażeniu przez te najbliższe tygodnie, miesiące, więc tutaj naprawdę jest bardzo dużo do zrobienia. My po prostu nie zwalniamy tempa. Będziemy dalej robić to, co robiliśmy do tej pory. Kandydat PiS na prezydenta Warszawy Tobiasz Bocheński uzyskał 18,5% głosów. To były trudne wybory, bardzo wymagające wybory, w których przedstawialiśmy wizję Warszawy. Nie spotkała się ona z akceptacją większości, jak wiemy, po exit polu. Chciałem również pogratulować wszystkim moim konkurentom, niezależnie od ich wyniku. To była uczciwa walka bez chwytów poniżej pasa i należy to docenić. W Krakowie będzie wyborcza dogrywka. Kandydat Platformy Obywatelskiej Aleksander Miszalski zdobył 39% głosów. To jest dobry wynik, bardzo dobry wynik. Jestem szczęśliwy, dziękuję krakowianom, krakowiankom. Jego rywalem w drugiej turze będzie Łukasz Gibała, na którego zagłosowało 28% wyborców. Cel minimum zrealizowaliśmy, ale to jest daleko od tego, co zakładaliśmy. Trudno, walczymy i będziemy przekonywali przede wszystkim pozytywnymi pomysłami na kraj. Trzecie miejsce w stolicy Małopolski zajął kandydat Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Kmita. Bardzo wysokie poparcie Platformy wydaje mi się, że niemożliwe do utrzymania w Krakowie. Do Rady Miasta mam nadzieję, że wprowadzimy i będziemy tak jak w poprzednich wyborach największym klubem. Druga tura będzie też w stolicy Wielkopolski. Obecny prezydent miasta Jacek Jaśkowiak z Koalicji Obywatelskiej zmierzy się ze Zbigniewem Czerwińskim ze Zjednoczonej Prawicy. I we Wrocławiu, gdzie zmierzą się Jacek Sutryk i Izabela Bodnar z Trzeciej Drogi. Oprócz Warszawy drugiej tury nie będzie też w Gdańsku i Katowicach. Aleksandra Dulkiewicz ponownie została wybrana na prezydentkę Gdańska z ponad 62% poparciem. W Katowicach walkę w pierwszej turze wygrał Marcin Krupa, zdobywając 66,5% głosów. W porównaniu do poprzednich wyborów z 2018 roku Koalicja Obywatelska prześcignęła PiS w sejmikach w trzech województwach. Dolnośląskim, śląskim i mazowieckim. W sumie wygrała w 10 województwach, a PiS w 6. O zdolnościach koalicyjnych w sejmikach będzie można mówić dopiero wtedy, gdy poznamy oficjalne wyniki, powiedział podczas wieczoru wyborczego w Trójce Janusz Cieszyński z PiS. Dlatego, że kiedy te rozmowy koalicyjne się rozpoczynają, to chociażby to, co teraz widzimy w Sejmie, że ten monolit koalicji 13 grudnia jednak w momencie, w którym są prawdziwe, poważne tematy, zaczyna bardzo mocno trzeszczeć. Wynik 31,9% głosów jest bardzo satysfakcjonujący, mówił w Trójce Paweł Kowal. Stawką w tych wyborach jest to, kto będzie decydował o rozdziale wielkich środków i zarządzał polskimi regionami. My nie znamy ostatecznego wyniku wyborów, ale widzimy, jaki jest trend. Trend jest taki, że większość sejmików przechodzi do koalicji Platformy Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i prawdopodobnie Lewicy. Tutaj rozmowy się będą toczyć wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, kto dokładnie został radnym. Frekwencja w wyborach samorządowych zgodnie z sondażem wyniosła 51,5%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójki tłumy, bo także Krzysztof Łoniewski na miejscu. To czas na sport. Dzień dobry. Dzień dobry, wracamy na właściwe tory. Przypominamy, teraz zbor sport będzie po 7, po 8 i po 9. A piłkarskie szlagiery w weekend, właściwie wczoraj na remis w tym krajowym, Legia w Warszawie długo prowadziła z liderem PKO Ekstraklasy 1-0. Liderem Jagiellonią Białystok po golu Marka Guala wyrównał w 83 minucie inny Hiszpan Jesus Imaz i skończyło się na 1-1. Na pewno w pierwszej połowie myślę, że nie graliśmy swojej piłki, oddaliśmy troszkę Legii inicjatywę, w drugiej połowie to się zamieniło i od początku wyszliśmy zdeterminowani, aczkolwiek trzeba szanować ten punkt, pokazaliśmy charakter i walkę do samego końca. Mówił obrońca Jagi Dominik Marczuk. W dwóch pozostałych wczorajszych meczach wygrane po 1-0. Widzewa w Łodzi z Piastem Gliwice i Lecha w Poznaniu z Pogonią Szczecin. Z kolei w hicie Premier League Manchester United nie dał wygrać rozpędzonemu Liverpoolowi. Było po 2, Tottenham 3-1 wypunktował Nottingham Forest, a Chelsea skompromitowała się nie po raz pierwszy w tym sezonie. Tylko po 2 zremisowała z ostatnim w tabeli Premier League Sheffield United, tracąc zwycięstwo w ostatniej akcji meczu. We Włoszech gol Piotra Zielińskiego dla Napoli. Nie dosyć, że wyczekiwany od września, to jeszcze zjawiskowy naprawdę. Zieliński, vuole calciare lui! Zieliński! Solo gol fantastici! 3-1! Po golu pomocnika naszej kadry Napoli, jak słyszeliśmy, prowadziło z Moncą 3-1, skończyło się na 4-2, a po bramce jedni z kolegów z drużyny układali Piotrowi fryzurę, inni jak Victor Osimhen podnosili na rękach do góry niczym dziecko. W każdym razie dla każdego kibica piłki w kraju, który gola nie widział, zadanie domowe, proszę jak najszybciej obejrzeć tę bramkę w sieci, warto. W Moncy wynik hokejowy, ale w tym sporcie potrafi paść więcej bramek. W czwartym meczu finałowym Tauron Ligi kibice w Oświęcimiu obejrzeli ich aż 13. Ku uciesze miejscowych jedną więcej zdobyła Unia, pokonała GKS Katowice 7-6 i wyrównała stan finałowej rywalizacji na po 2. Gra toczy się do 4 zwycięstw. Kolejne spotkanie w środę w Katowicach. Nasze piłkarki ręczne z kolei zagrają w Mistrzostwach Europy. W rewanżowym spotkaniu kwalifikacyjnym w Zielonej Górze wysoko 28-17 pokonały Kosowo, a w tenisie same dobre wiadomości. Hubert Hurkacz wygrał turniej ATP w podlizbońskim Estoril nad Atlantykiem. Kamil Majchrzak imprezę niższej rangi ITF w Sharm El Sheikh nad Morzem Czerwonym. Hurkacz w finale do 3-4 pokonał Hiszpana Pedro Martineza. Majchrzak do 3-2 Egipcjanina Karima Mohameda Mamuna. Dziś będzie pogodnie i ciepło. Termometry na przeważającym obszarze kraju wskażą od 19 do 26 stopni Celsjusza. Jedynie na północy możliwe przelotne opady deszczu, jedynie tuż nad samym morzem możliwe troszkę zimniejsze powietrze, bo stopni 12 do 14. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty do 55 km na godzinę, południowe. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro obniżki na maksa na produkty objęte promocją. Telewizor Philips 75 cali. Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 5799 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 16 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Anna Regulska, Stanisław Pyrzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. W takim składzie zapraszamy na drugą tercję audycji porannej. Poniedziałkowej, więc szukamy sposobów na udany początek tygodnia. Ja wybrałem rolki jeszcze przed bladym świtem. A co państwo? 2, 2 i 7 trójek. Otóż znana jestem w rodzinie, szczególnie wśród moich synów, dlatego, że jestem takim czarodziejem. Często przewidywałam, kto dostanie nagrodę Grammy Ja powiedziałam rok wcześniej, że najlepszym Papkinem byłby Roman Polański, a w tej chwili mam taką kartkę wyborczą. Mam tutaj swój ranking i to jest mój poniedziałeczek. Czy ja znowu dobrze widzę rzeczywistość? Jeżeli okaże się, że pani trafiła, to proszę raz jeszcze do nas zadzwonić, zostawić swój numer i być może odezwę się przy okazji jakiegoś ważnego piłkarskiego wydarzenia. Jakie jeszcze pomysły na poniedziałkowy poranek? Poniedziałek, jaki może być, to włączam trójeczkę. Słuchamy z moją córeczką. Moja mama w oddali też słucha w swoim domu i wszyscy jesteśmy szczęśliwi. Ale pomysł przyjechania na rolkach, rewelacja. No nie będę dodawał, ile najadłem się strachu na granicy Górnego i Dolnego Mokotowa. Mogą sobie to państwo wyobrazić, ale i tak było warto. A czy warto głosować na Kokosankę w plebiscycie na Pingwina Roku? Albo inaczej, dlaczego warto? O to zapytam za kilka minut opiekuna Kokosanki, Tomasza Fiałkowskiego. It's times like these you give. and give again. It's times like these you learn to love again. It's times like these, time and time again. To byli Foo Fighters, jest 15 minut po siódmej, a na łączach Trójki Tomasz Fiałkowski, opiekun pingwinów z gdańskiego zoo. Dzień dobry, Tomasz. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Rozmawiamy dzisiaj o kokosance, o tym naszym pingwinie, reprezentancie Polski w plebiscycie na pingwina roku, kokosanka. Imię nieprzypadkowe i też pingwin wyjątkowy, bo z tego co czytam, prawdopodobnie jedyny taki na świecie. O co chodzi? Dokładnie. Nasza kokosanka jest to albinotyczna odmiana pingwina przylądkowego. Czyli no, to jest rzadkość. Nawet w przyrodzie potrafią się odmiany albinotyczne urodzić. W warunkach hodowlanych jest to o tyle łatwiejsze, że nasze wybiegi są chronione przed drapieżnikami i takie osobniki mają szansę przeżycia, tak jak z naszą kokosanką. Jest więc kokosanka albinosem, no mówiąc krótko, cała biała, z czerwonymi oczami. Wyjątkowy to pingwin. Dlaczego warto na nią głosować, poza tym, że się wyróżnia z tłumu innych pingwinów? No, takie mieszanki genów zdarzają się bardzo rzadko, więc też jest pod tym względem bardzo wyjątkowa. I z tego, co tutaj nasz dział marketingu, edukacji dowiaduje się, to nigdzie w warunkach hodowlanych, czyli w warunkach, gdzie w ogrodach zoologicznych, jeżeli chodzi o ten gatunek pingwina, czyli pingwina przylądkowego, takiego albinotycznego osobnika nie ma. Więc no, jest po prostu jedyna, unikatowa. Kto wpadł na pomysł, żeby zgłosić kokosankę do tego plebiscytu? Bo to był na pewno dobry pomysł, bo było wiadomo, że ma duże szanse jako reprezentant Polski. My Polacy lubimy takie plebiscyty. Dokładnie. No tutaj dział edukacji, marketingu właśnie zgłosił nasze pingwiny, bo dodam, że nie tylko kokosanka, ale również jeden z naszych najstarszych pingwinów też był zgłoszony. No ale kokosanka no, przebiła wszystkich nie tyle co głowę, co właściwie o długość całego swojego tułowia i na chwilę obecną ma już ponad 25 tysięcy głosów. To jest znakomity wynik dla kokosanki, a jeśli wygra, czego się spodziewamy, czego oczekujemy, to na jaką może liczyć nagrodę? Oj, kokosanka, ona jest zawsze nagradzana, no bo ze względu na to, że była wyjątkowa, od małego żeśmy się o nią troszczyli i dopieszczali. Ona nawet jako pierwsza podchodzi przy karmieniu, dostaje pierwsza rybę. Więc no tutaj jeszcze takie trofeum, zwycięstwo w takim konkursie, no będzie już chyba na najwyższym stopniu piedestału. Zostanie królową gdańskiego zoo zapewne kokosanka w tej sytuacji. Piękny to pingwin, ale podobno także jest gwiazdą, to znaczy ona lubi media. Oczywiście. No, jeżeli urodziła się praktycznie przy fleszu kamer, no to co to dla niej za sztuka pozować kolejny raz. I tak też robi. Mamy dzisiaj Dzień Miłośników Zoo, Tomaszu, a więc no, takie wyjątkowe święto dla ogrodów zoologicznych. Przy tej okazji, bo mamy też wiosnę, mamy ciepłe dni, powiedzmy jak to z tymi ogrodami zoologicznymi, na przykładzie tego gdańskiego oczywiście, jak to jest, czy otwarte, czy zamknięte, czy można już odwiedzać, czy wszystkie zwierzęta na wybiegach, w jakim jesteśmy stopniu zaawansowania sezonu letniego? Dokładnie. No, każdy z nas czuje, że wiosna zbliża się wielkimi krokami. Ogród zoologiczny jest czynny cały rok, w każdy dzień. My jako pielęgniarze, opiekunowie zwierząt musimy codziennie te zwierzęta doglądać, nakarmić, posprzątać, a dzięki temu zwiedzający, niezależnie czy to będzie jakieś święto, weekend czy zwykły dzień w tygodniu, zawsze do zoo mogą przyjść. Czyli rozumiem, że w taką wiosenną pogodę gdańskie zoo oferuje pełną ofertę, pełne spektrum tych wszystkich zwierząt, które macie u siebie. Zgadza się. A dodatkowo gdański ogród zoologiczny jest położony w przepięknych lasach, wzgórzach, więc oprócz zwierząt można podziwiać jeszcze przepiękne krajobrazy. Także zapraszamy, no nie tylko do gdańskiego, do wszystkich ogrodów zoologicznych w Polsce, a o kokosance i o tym pięknym gdańskim zoo opowiadał Tomasz Fiałkowski, opiekun pingwinów właśnie z Trójmiejskiego Ogrodu Zoologicznego. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. All of my words

Borówki amerykańskie marki Carrefour. 300 gramów, tylko 8,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 kwietnia. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Allegro Days tylko do środy mają. Promocje do minus 40%, w tym golarka Philips One Blade First Shave za 89 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 139 zł. Allegro. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Marian, a co to za pani przyszła z tobą do Media Expert? No co ty, Barbara, nie poznajesz? Przecież to pani wiosenna wyprzedaż. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 7. To czas na radionawigator trójki Anna Hardej. Dzień dobry. Dzień dobry. I zaczynamy od Warszawy. Na trasie S2 na węźle Warszawa lotnisko mamy utrudnienia. Na 468 kilometrze doszło do kolizji auta osobowego i busa i mamy zablokowane dwa pasy w kierunku Poznania. Teraz droga 52 Kęty-Wadowice. Na 28 kilometrze zderzyły się cztery samochody osobowe. Droga jest zamknięta w obu kierunkach. Na obwodnicy Trójmiasta jest zator przed węzłem Gdańsk-Południe i w stronę Łodzi i w kierunku Gdyni. Tłok też na drodze 91 w Pruszczu Gdańskim i to w obie strony. Na siódemce między Leźnem a węzłem Gdańsk-Karczemki również zator. Teraz przejeżdżamy na południe. Przed Krakowem na czwórce na wysokości Targowiska jest spory zator i można to objechać na przykład drogą 963 i drogą 94 w kierunku Wieliczki. Przed Krakowem korek też na siódemce w Libertowie, na siódemce od strony północnej, czyli w Węgrzcach i na drodze krajowej 44 z Kawina węzeł Sidzina. Informacje dla kierowców wrócą za godzinę, a teraz czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brękati. Koalicja Obywatelska ogłasza sukces w dużych miastach i czeka na rozkład mandatów w poszczególnych sejmikach. Najlepszy sondażowy wynik wyborów na szczeblu sejmików wojewódzkich ma Prawo i Sprawiedliwość – 33,7% głosów. Koalicja o 2 punkty procentowe mniej. KO prześcignęła PiS w sejmikach w trzech województwach – dolnośląskim, śląskim i mazowieckim. W sumie wygrała w 10 województwach, PiS w 6. Polska będzie się zmieniała w tę stronę, o jakiej marzyliśmy, mówił premier Donald Tusk po ogłoszeniu sondażowych wyników. To, że udało nam się odbić kolejne województwa, to, że w miastach PiS, nasz główny oponent, poniósł spektakularną klęskę, to nie zmienia faktu, że dzisiaj widzimy, że ta droga nie będzie łatwa także w przyszłości. Lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówi o sukcesie, ale zachęca też do dalszej pracy. Musimy oczywiście zrobić wszystko, żeby w tych województwach, w których zwyciężyliśmy, władza była też nasza, bo zwycięstwo nie zawsze oznacza bezwzględną większość. Trzecia droga zdobyła 13,5% głosów, Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy 7,5%, Lewica uzyskała 6,8% głosów. Frekwencji daleko od tej z 15 października, według wyników sondażowych, wyniosła tylko 51,5%. Nie będzie drugiej tury wyborów na prezydenta miasta w Warszawie, Gdańsku i Katowicach. Zwyciężyli Rafał Trzaskowski, Aleksandra Dulkiewicz i Marcin Krupa. Według wstępnych wyników również Piotr Krzystek pozostanie w fotelu prezydenta Szczecina. Urzędujący prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, popierany także przez Polskę 2050, został prezydentem miasta na kolejną piątą już kadencję. Takie są wyniki po przeliczeniu danych ze wszystkich obwodów głosowania. Nie są jeszcze zatwierdzone. Zaskoczenie w Gdyni. Według nieoficjalnych wyników będzie tam druga tura wyborów, ale nie dostał się do niej ubiegający się o reelekcję prezydent Wojciech Szczurek. Rządził miastem 26 lat. Pełny serwis Trójki o 8. Więcej o wyborach samorządowych w Trójce już za kilka minut, a teraz czas na ekonomię. Sponsorem audycji jest Orlen. O ekonomii w Trójce Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Bezrobocie w dół. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że w marcu wyniosło ono 5,3%, podczas gdy w lutym było o 1/10 wyższe. W urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 824 tysiące bezrobotnych, a ostatnio rejestrowały się przede wszystkim osoby bez zawodu, sprzedawcy i kucharze. Zejście inflacji do celu jest przejściowe i w następnych miesiącach przyspieszy. To powtarza w swoich komentarzach ekonomiści. Jednak jak podkreśla prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, w kraju o szybkim wzroście gospodarczym inflacja zawsze będzie wyższa niż w kraju, który się nie rozwija. Polska ma wyższą trwale inflację od krajów zachodniej Europy, dopóki się będzie szybciej rozwijać. A my się rozwijamy 2,5 raza średnio szybciej niż kraje zachodniej Europy. A skoro o inflacji i o cenach mowa, to w tym tygodniu ceny paliw mogą lekko pójść w górę, zwłaszcza benzyny. Skala podwyżek może być kilkugroszowa, choć ostatecznie będzie uzależniona od sytuacji na rynku światowym. Do wzrostu cen przyczyniają się chociażby zapowiedzi krajów OPEC Plus o utrzymaniu zmniejszonych limitów wydobycia ropy naftowej, mówi Urszula Cieślak z biura maklerskiego Reflex. Tych czynników po stronie podażowej, jeśli chodzi o rynek ropy naftowej i niestety wspierających ceny surowca, jest w tym momencie zdecydowanie więcej. To w przełożeniu na sytuację na krajowy rynek paliw niestety skutkuje dużym prawdopodobieństwem wzrostu cen w kolejnych dniach, tygodniach. Obecnie ceny benzyny są niższe niż rok temu, jednocześnie jednak są najwyższe od sierpnia ubiegłego roku. A do 22 kwietnia GUS prowadzi badanie dotyczące podróży Polaków, tych krajowych i zagranicznych. Badanie jest przeprowadzane w wylosowanych gospodarstwach domowych, przede wszystkim przez telefon. Dolar kosztuje dziś rano 3 zł 95 groszy, euro 4,28, frank szwajcarski 4,37, a funt brytyjski 4,99 zł. Sponsorem audycji był Orlen. No to jeśli się nie mylę, funt brytyjski tańszy o 1 grosz niż w piątek. Jeśli chodzi o pogodę, to ona lepsza niż w piątek. Poniedziałek słoneczny niemal w całym kraju, tylko na północy zachmurzenie okresami umiarkowane, a na samym wybrzeżu duże z przelotnymi opadami deszczu. I także tylko wybrzeże może dziś, no, ewentualnie narzekać na temperaturę, bo tam około 14 stopni. Poza tym temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na północy przez 24 w centrum, do 26 na południowym zachodzie. 21,5 minuty do godziny 8 w Trójce. Zapraszamy do Trójki. Rozmawiamy dziś między innymi o sposobach na dobry początek poniedziałkowego poranku. Było o jeździe na rolkach, o słuchaniu Trójki, o wyborczej grze w bingo, tak to nazwę, i o wąchaniu bzu. Ale może coś jeszcze dorzucimy do tej listy. Na pewno są tacy, którzy mogą zdążyć jeszcze z rady skorzystać. 22 i 7 trójek, numer do Państwa dyspozycji. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A ja po raz drugi dziś witam w studiu Bartka Bieleckiego. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry raz jeszcze. Rozmawiamy o wyborach samorządowych, o wynikach tych exit polowych tak zwanych, ale także dotyczących miast, tych największych miast. Są niespodzianki, są też oczekiwane wyniki, no ale tobie zostawiam szczegóły. Tak, to zacznijmy może od tego, co wiemy już na pewno, a przynajmniej prawie na pewno. We Włocławku konieczna będzie druga tura i to są już oficjalne dane Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze we Włocławku, o Wrocławiu będziemy mówić później, senator Krzysztof Kukucki z Lewicy powalczy z Markiem Wojtkowskim z Platformy Obywatelskiej. Najprawdopodobniej druga tura będzie konieczna też w Gdyni, gdyż aktualny prezydent Wojciech Szczurek napisał w mediach społecznościowych tak. Według nieoficjalnych wyników w Gdyni będzie druga tura wyborów. Niestety beze mnie. Przyjmuję to z pokorą. Jestem wdzięczny za każdy oddany głos i gratuluję kontrkandydatom. I wróćmy do tych wyników tak zwanych exit polowych, tych sondażowych wyników, tych mniej pewnych, chociaż raczej tutaj gwarantujących pewne rzeczy. Przypomnijmy, w Warszawie według exit poll w pierwszej turze wyborów wygrał Rafał Trzaskowski. Drugie miejsce Tobiasz Boheński, Prawo i Sprawiedliwość. Na trzecim Magdalena Bijat z Lewicy. Dalej Przemysław Wipler, Janusz Korwin-Mikke i Romuald Starosielc, którego poparło ledwie 0,5% głosujących. Oprócz Rafała Trzaskowskiego spokojnie spać mogła też dzisiaj w nocy Aleksandra Dulkiewicz z Gdańska, która otrzymała według wyników sondażu exit poll 62,3% głosów. To raczej wynik bez zaskoczeń. Bez zaskoczeń było też w Katowicach i aktualny prezydent Katowic Marcin Krupa też pracy szukać nie musi. Tak nowy, stary prezydent Katowic mówił wczoraj wieczorem. Ja się bardzo cieszę z tego wyniku. Z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy poszli do wyboru, bo to jest święto demokracji. Wybory są naszym obowiązkiem. Od jutra już rękawy będą zakasane i zasuwamy dalej z rozwojem tego miasta, z budową jakości życia tego miasta. Marcin Krupa zdobył 66,5% głosów. Z kolei zaskoczeń nie brakowało pod Wawelem. W Krakowie wybory wbrew oczekiwaniom wygrał Aleksander Miszalski z Platformy Obywatelskiej. To były radny krakowski, a aktualnie poseł Platformy Obywatelskiej. Niedawno na końcu kampanii wspierał go sam Donald Tusk. Miszalski zdobył 39,4% głosów, co oznacza, że w Krakowie też będzie konieczna druga tura, a tak mówił wczoraj zwycięzca. Po tym, co spotykało nas na ulicy, po tych dwóch miesiącach pracy z programem, przekonywaniu, tłumaczeniu, wiedzieliśmy, że będzie dobrze. Bardzo cieszy ten wynik. Pamiętajmy, że to na razie sondaż. Poczekajmy na wyniki z pełną pokorą te już z komisji. Drugi był Łukasz Gibała, przewidywany jako faworyt tych wyborów. Gibała zdobył 28,4% głosów. To jest radny niezależny. Jest to radny niezależny, duży krytyk obecnego prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Jak Łukasz Gibała tłumaczył swój słabszy niż przewidywano wynik? Trudno powiedzieć, z czego to wynika. Najbardziej prawdopodobna wersja jest taka, że po prostu ta nielegalna kampania przeciwko mnie, sfinansowana przez dewelopera, dała swój efekt i część głosów się przerzuciła na Aleksandra Miszalskiego w ostatnim czasie. No jeśli tak jest, trudno, walczymy, będziemy walczyli z tymi dezinformacjami i będziemy przekonywali przede wszystkim pozytywnymi pomysłami na Kraków. To teraz przeniesiemy się do Wrocławia. Tu też duże polityczne zaskoczenia. Wybory wygrał urzędujący prezydent Jacek Sutryk, ale po piętach depcze mu kandydatka Polski 2050 Izabela Bodnar. W sztabach obu kandydatów byli reporterzy Radia Wrocław. Posłuchajmy najpierw prezydenta Sutryka. Słuchajcie, za nami niezwykle trudna kadencja. Bardzo trudna kadencja samorządu. Kadencja dużych wyzwań, dotychczas nam nieznanych. A tak na wyniki reagowała wyraźnie zaskoczona Izabela Bodnar. Jestem zaskoczona, że między mną a urzędującym prezydentem jest tak niewielka różnica. 7% no wskazuje to na to, że rzeczywiście wrocławianie potrzebują zmiany. Ja chyba jestem tą zmianą, którą wskazali. Czy ta zmiana się dokona? No to się rozstrzygnie w drugiej turze za 2 tygodnie. Jest naprawdę blisko, więc ciężko przewidzieć wynik tych wrocławskich wyborów. Dodajmy jeszcze, że według badania Exit Poll w Rzeszowie w drugiej turze zmierzą się urzędujący prezydent Konrad Fiołek, na którego padło 45,1% głosów, i Jacek Strojny, na którego padło 18,6% głosów. Na pewno wybory miejskie to jest duży powód do radości dla Koalicji Obywatelskiej. Na pewno kandydaci z tej partii osiągnęli w niej dobre wyniki, dobre osiągnięcia. No i jeżeli państwo się uważnie przysłuchiwali, przepadli kandydaci Prawa i Sprawiedliwości. Praktycznie niezauważeni w tych wynikach miejskich. Może to się jeszcze zmieni. Cały czas czekamy na oficjalne dane Państwowej Komisji Wyborczej. No i też czekamy na drugą turę w przypadku tych dużych miast, o których mówiłeś, no bo te będą bardzo gorące 2 tygodnie, między innymi we Wrocławiu czy Rzeszowie. Bartosz Bielecki, bardzo dziękuję. With a rust belt girl with a Plantagenet fringe. And oh, do I miss you, Baloo, with your bookmark heart and your Bible, a sign of the times. I'd pick you back up when they kill you and hollow your skull for my wine. Baloo, Baloo, Baloo. Baloo, Baloo, Baloo. Big balloon, I saw you walking on the moon. I didn't wind my window down. I didn't wind my window down. But forever, old man, with children in pan, drones just don't understand. There's nothing amiss that can be fixed by a bottle of fire and a band. I'll never be Elbow w utworze Baloo na 11 minut do godziny 8. Mamy poniedziałek, 8 kwietnia, a początek kwietnia to zwykle czas mobilizacji ludzi lubiących grillować. No tak na przykład dziś w południe temperatura w Polsce może dochodzić nawet do 29 stopni, no więc chyba nie są to najlepsze okoliczności na smażenie kiełbasek, ale spokojnie, w następnym tygodniu będziemy mieli już stopni 13 i to z deszczem, także warunki idealne. A tak poważnie, no nie każdy ma działkę czy ogródek i nie każdy ma taką możliwość swobodnego grillowania. To na balkonach jest surowo zakazane, wiąże się z 500-złotowym mandatem. No to pozostaje pytanie, gdzie się udać, by cieszyć się tym charakterystycznym dźwiękiem. Wraz z nadejściem coraz cieplejszych dni, grillowanie w parkach staje się atrakcyjną opcją rekreacji na świeżym powietrzu. Jednak zanim wybierzesz się na piknik, warto upewnić się, że znasz zasady i regulacje dotyczące grillowania w danym parku. O tym, czy można grillować w parkach, Piotr Szereda ze Straży Miejskiej. No i co do zasady, zakazuje się używania otwartego ognia. Czyli nie możemy rozpalić ogniska w parku. Jest to zabronione. Natomiast jeżeli chodzi o grilla, no to tutaj też pamiętajmy, że park tak naprawdę ma służyć wypoczynkowi wszystkich mieszkańców, turystów, osób, które chcą tam w spokoju posłuchać ptaków, śpiewu, pooddychać świeżym powietrzem. Rozpalenie grilla w parku może stanowić wykroczenie z artykułu 51 Kodeksu Wykroczeń, a zatem jest to zakłócanie spokoju. A czy my jako społeczeństwo, idąc do parku, lubimy grillować? Lubię. Ja nie. Lubię. Naprawdę lubię. Ja nie za bardzo. W dobrym towarzystwie można grillować. Tak, lubię. Oczywiście. Widać to nawet po mnie. Ja niekoniecznie, ja lubię ponczusie. Teoretycznie w parkach nie ma zakazu grillowania, ale jeśli aromatyczny dym zacznie przeszkadzać innym, szybko możemy spodziewać się wizyty Straży Miejskiej z ich zestawem mandatów gotowych do wypisania. Mandat nawet aż do 500 zł. No to myślę, że można by podjąć interwencję i pokusić się bądź o nałożenie mandatu, bądź też o skierowanie wniosku o ukaranie do sądu. O sytuacji w parkach również Marek Szympliński z Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. Sezon grillowy jest, nie ukrywam, dla Zarządu Zieleni pewnym wyzwaniem, ponieważ nie mamy nic przeciwko grillom jako takim, tak jak i prawo nie ma nic przeciwko grillom jako takim, to czasami grillujący potrafią sprawić nam problem. Musimy mieć świadomość, że naszą wolność w każdym wypadku, przy każdej naszej czynności ogranicza fakt taki, że rozsiadając się w jakimś miejscu musimy sprawdzić, czy czegoś nie niszczymy i w dodatku musimy sprawdzić, czy komuś nie przeszkadzamy, bo takie sygnały też mamy. Ja bym proponował, aby wybierał miejsca do tego wyznaczone. Rozpalając grilla, upewnijmy się, że nikomu nie przeszkadzamy, aby nikt nie musiał dzwonić po Straż Miejską. No przede wszystkim trzeba się upewnić. Mateusz Florczyk przygotował informacje na temat grillowania w miejscach publicznych, a skoro mowa o grillowaniu, no to po godzinie 8, o 8.13 dokładnie, bez uników, Renaty Grochal. Dziś gościem będzie Michał Dworczyk z Prawa i Sprawiedliwości. Zobaczymy, jak wypowie się po tych wyborach samorządowych, teoretycznie wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość, ale równie teoretycznie przegranych. Sytuacja jest dość skomplikowana w każdym razie. 7,5 minuty do 8. Nobody wanted, but everybody needed a solid figure for generations to come. I'm acting funny, acting like a grown up, shaking hands and important words. Make me a leader. Solid figure, transfers made to my Swiss account. I'll be the first one to only say what is true. You don't believe me, so watch for proof. What's now? Just look how I build my truth. While my empire falls, it was meant to be no use. What's now? I want it all.